สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านค่ะสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับวัดป่าดอนหายโศกซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีก็ภูมิใจที่จะขอนำรายการธรรมรับอรุณในช่วงของการถามตอบปัญหาธรรมะมาให้ท่านผู้ฟังได้รับความรู้ได้รับความกระจ่างกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะแน่นอนว่าในการถามตอบปัญหาตามใจท่านแบบนี้เราพบกันในเช้าวันนี้เป็นเช้าวันอาทิตย์แรกของเดือนกรกฎาคมปี2564ค่ะวันนี้เป็นวันที่4วันอาทิตย์ที่4กรกฎาคมเป็นวันแรม11ค่ำนะคะก็ขณะนี้พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนหายโศกท่านก็พร้อมอยู่แล้วที่วัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีที่จะพูดคุยตอบปัญหาให้ท่านผู้ฟังเหมือนเช่นเคยนะคะจากตรงจากจังหวัดอุดรธานีเลยค่ะเราไปกราบนมัสการพระอาจารย์พร้อมกันเลยนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจ้าพรเจ้าพร สาธุเจ้าค่ะ ทุกวันที่เรามาพูดคุยเรื่องสบายๆทั่วๆไปเพราะว่าตลอดทั้งสัปดาห์เนี่ยเราได้ฟังเรื่องนั้นเรื่องนี้กันมาเยอะแล้วไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปฏิบัติพระสูตรหัวข้อธรรมะการนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอะไรต่างๆทีนี้ถ้าเผื่อว่าท่านผู้ฟังอาจจะมีคำถามข้อสงสัยหรืออะไรที่ต้องการจะแบ่งปันเราสามารถที่จะเขียนมาได้โดยติดต่อกับทางรายการก็ได้ทางจดหมายหรือไปรษณีย์บัตรก็ได้แล้วก็ยังมีท่านผู้ฟังที่ฟังทางรายการวิทยุติดต่อกันมาทางจดหมายก็มีโดยสามารถส่งมาได้ที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานี41130หรือว่าที่เว็บไซต์ก็ได้นะ donhaisok.fm donhaisok.fm หรือว่าก็ที่ Facebook Fanpage ก็ได้เหมือนกันถ้าคุณที่มี Facebook Account YouTube Channel เราก็มีโดยส่งเข้ามาแล้วพระอาจารย์ก็จะได้อ่านทุกคอมเมนต์ทุกข้อความจดหมายทุกฉบับแล้วก็จะนำมาตรงไหนเป็นคำถามก็จะมาให้คุณเตือนใจมาทำหน้าที่แทนท่านผู้ฟังในทุกวันอาทิตย์ช่วงตามใจท่านใช่ไหม เจ้าค่ะวันนี้เราก็มาเริ่มต้นคำถามแรกกันเลยดีกว่าเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นคำถามของคุณสิริเจ้าค่ะคุณสิริถามมาบอกว่าเพราะเหตุใดเมื่อทำบุญกุศลเป็นเวลานานๆแล้วเนี่ยจึงไม่มีความรู้สึกอิ่มใจสุขใจอีกเลยอย่างนี้เจ้าค่ะอย่างนี้คุณสิริถามว่าจะได้บุญกุศลหรือไม่เจ้าค่ะ พระอาจารย์ว่ามันก็ถูกอยู่แล้วป่ะคือเหมือนว่าคำว่าทำบุญเนี่ยหมายถึงอะไรก่อนนะบุญเนี่ยคือคุณให้ทานหรือคุณรักษาศีลหรือคุณเจริญภาวนาคนไทยส่วนใหญ่ในบริบทว่าฉันทำบุญนะฉันไปทำบุญที่นั่นที่นี่มาคือจะเจาะจงหมายเฉพาะเอาให้ทาน ให้ทานไปไหว้พระอะไรอย่างนี้นะคะ หรือเปล่าแต่จริงคือพระอาจารย์ต้องการจะให้มันครบทั้ง3อย่างเลยทานศีลภาวนาสมมติทำ3อย่างเลยโอเคนะแล้วเอ๊ะทำไมจิตใจเราแบบว่าไม่ได้ดีใจอิ่มแบบใจสบายใจเหมือนก่อนก็เฉยๆชิวๆก็นั่นน่ะคือถูกแล้วเอาถูกแล้วไงเพราะว่าเราทานศีลภาวนาทำเพื่ออะไรคุณหนุ่ยใจทำบุญเนี่ยเธอทำไปทำไม เพื่อที่จะทำให้เราสบายใจขึ้นแล้วก็ลดละกิเลสนะจ๊ะอาจารย์ ตรงนี้คือสำคัญใช่ไหมคือลดละกิเลสปล่อยวางปล่อยวางเราต้องปล่อยวางได้หมดอันนี้คือสำคัญสร้างบุญไปเนี่ยเพื่อหวังไม่เอาอะไรไม่ได้หวังเอาอะไรไม่ได้จะหวังเอาความสุขความสบายใจไม่เอาสุขก็ไม่เอาทุกข์ก็ไม่เอาต้องเหนือสุขเหนือทุกข์อันนี้คือพูดถึงแบบว่านิพพานไปเลยนะ เจ้าค่ะระดับสูง ระดับสูงก็คือต้องไปในแนวตามทางนั้น เจ้าค่ะ เรามาทำความเข้าใจจากพุทธพจน์ก็ได้สมมติว่าการดับไปในชั้นหนึ่งปีติสุขอ่ะในที่เนี้ยเราจะเอาปีติสุขเนี่ยมันจะดับไปในชั้นสามชั้นสี่ถ้าเรายังรู้สึกแบบสุขใจโอ้โหดีใจมากเลยอันนั้นคือปีติอยู่ชั้นสองปีติเนี่ยจะดับไปในชั้นสามสุขจะดับไปในชั้นสี่ก็จะมีแต่อุเบกขาอย่างเดียวมีแต่อุเบกขาอย่างเดียวซึ่งถ้าเราแบบว่าเฉยๆแบบไม่อะไรเอาก็แสดงว่าคุณก็อยู่อุเบกขาได้มันก็ดีกว่าที่คุณใจจะขึ้นขึ้นลงๆแบบหมายถึงเอาแต่ขึ้นอย่างเดียวก็ได้สูงอย่างเดียวเนี่ยคุณจะไม่เป็นเนี่ยก็แสดงว่าจิตใจเราวางความสุขนั้นได้อันนี้คือคิดว่ามันถูกทางอะนะ มาถูกทาง แล้วใช่ค่ะ อาจจะสมมติเราเปรียบเทียบว่าถ้าเราให้ทานปุ๊บเอาการให้ทานนะแล้วเขาก็ประกาศชื่อแล้วเราก็โหแบบยิ้มแฉ่งเลยดีใจมากเขาประกาศชื่อให ้ เอาคุณมีปีติมีสุขกับว่าเขาประกาศชื่ออยู่แต่ว่าฉันก็เฉยเฉยได้โอเคอันที่ว่าเฉยเฉยได้เนี่ยดีกว่าโอเคถัดไปอีกถ้าเพราะว่าเขาไม่ประกาศชื่อเมื่อเขาประกาศชื่อเราจะมีความสุขพอเขาไม่ประกาศชื่อปุ๊บโอ้ยเราไม่สุขแบบทำไมแกไม่ประกาศให้ฉันเอาแบบเครียดให้เขาอีกอันนี ้ ไม่ดีถูกป่ะไม่ดีดีขึ้นไปอีกระดับสเต็ปขึ้นไปก็คือว่าต่อให้เขาไม่ประกาศชื่อฉันก็มีความสุขมีปิติสุขได้โอ้อันนี้ดีแน่นอน ด้วย เพราะการกระทำของเขาไม่ได้จะมามีผลต่อความที่เราจะสุขหรือเราจะทุกข ์ในการทำบุญนั้นๆถูกไหมเจ้าค่ะ ในการให้ทานนั้นๆโอเคเน า ะในการให้ทานนั้นๆการกระทำของคนอื่นเขาเนี่ยไม่ได้จะมามีผลต่อให้เราสุขหรือให้เราทุกข์ฉันไม่แคร์ฉันทำแล้วให้แล้วฉันสุขใจ ค่ะ อันนี้ดีกว่าแน่โอเคนะ เจ ้ าค ่ ะส ู งขึ้นมาอีกระดับหนึ่งถูกไหมเจ้าค่ะ สูงขึ้นมาอีกต่อขึ้นมาอีกก็คือว่าเขาจะพูดไม่พูดไม่เป็นไรละฉันก็สุขใจได้สูงขึ้นมาอีกก็คือฉันก็แบบเฉยเฉยได้อุเบกขาได ้ โอเคนี่ก็คือดีขึ้นมาอีกป่ะใช่ไหมนี่คือพูดถึงการให้ทานนะนี่จะให้ทานอย่างเดียวศีลภาวนายิ่งดีไปกว่านั้นแน่นอนเพราะนั้นอย่างคำถามที่คุณตาใจเคยถามอาจารย์ว่าเฮ้ยเนี่ยนั่งสมาธิแล้วก็เฉยๆไม่ได้รู้สึกอะไร เงียบไปเลยแล้วค ่ ะนิ่งไปเลย นั่นก็ดีแล้วไงเข้าใจไหม คือ ความที่เรารักษาไว้นิ่งๆได้ไม่ขึ้นลงตามผัสสะต่างๆง่วงก็ไม่ง่วงแล้วก็ไม่ได้ว่าจะแบบสูงใจมากก็ไม่เป็นแต่แบบเฉยๆชิวๆนั่นแหละมันดีแล้ว เหรอเจ ้า ค่ะ ถ้าเปรียบเทียบกับว่าคุณมีปีติมากๆเลยอันนั้นอาจจะไม่ดีเท่าด้วยซ้ำคือถ้าไล่ไปตามระดับขั้นของฌานนะคือความอุเบกขาเนี่ยมันดีกว่าปีติสุขเราอาจจะคิดว่าเฮ้ยปีติมันน่าจะดีกว่าดีแบบสุขแบบบึมบัมบึมบัมแล้วก็แบบอะไรเงี้ย บางคนเขาก็เห็นแสงเห็นภาพ อะไรอย่างเงี้ยค่ะ ซึ่งความละเอียดไงมันไปตามระดับขั้น เจ้าค่ะ ทีนี้ที่เราต้องระวังก็คือว่าไอ้เส้นทางที่ไปเนี่ยเราไปข้างหน้าหรือเราไปข้างหลังบางทีมันคือเส้นเดียวกันแต่แบบถ้าหันเราหันผิดทางหันผิดข้างปุ๊บมันไปคนละทางคือทางเดียวกันนั่นแหละแต่มันคนละเส้นจะพูดยังไงมันเส้นเดียวกันนั่นแหละแต่มันไปคนละด้านไปคนละทิศเช่นยังไง เ ช่นไอความที่ว่าฉันเฉยๆชิวๆไม่แคร์อะไรเนี่ยอาจจะเป็นโมหะก็ได้ ท ำให้เราแบบว่าไม่แคร์บอชับแบบไม่สนมึนไม่เข้าใจ อะไรเงี้ยนั่นก็คือก็ไม่ถูกนะนั่นเป็นทางลบเป็นโมหะ เจ้าค่ะ ประเด็นที่สำคัญคือเราจะแยกกันยังไงว่าเอ๊ะที่เราบอกว่าไม่ได้รู้สึกอิ่มใจสุขใจเนี่ยเราโมหะป่ะหรือเราอุเบกขากันแน ่ ถ้าอุเบกขาแล้วดีนะเข้าใจไหมอุเบกขาแล้วดีแต่ถ้าโมหะเนี่ยมันไม่ดีตรงที่ว่ามันหลอกเราให้เราเข้าใจผิดว่าเฮ้ยจริงๆมันโมหะแต่เราก็ใจว่าเป็นอุเบกขา อันนี้ คุณจะพลาดมันจะเกิดขึ้นก็ตรงที่ว่าถ้าเรามีความตระหนี่อย่างประโยคเช่นว่าประโยชน์สูงประหยัดสุดฉันก็นั่งสมาธิแต่ไม่ต้องให้ทานอย่างเงี้ยคิดอย่างเงี้ยมันไม่ถูกคิดอย่างนี้มันก็จะผิดพลาดได้ให้ทานเราก็ให้แล้วคุณจะให้ยังไงคุณก็แบ่งให้ตามวิธีการแบ่งจ่ายทรัพย์สี่ส่วนใช่ปะใช้1ส่วนเก็บ1ส่วนให้อีก2ส่วนแบ่งให้สงเคราะห์กับแบ่งให้ทานแต่ละส่วนไม่ใช่ว่าเท่ากันคุณมีการให้อย่างนี้แล้วเราควรจะมีความสบายใจความสบายใจนั้นจะมาในรูปของปิติสุขได้แน่นอนในช่วงแรกๆความสบายใจมันก็ต่อไปเป็นอุเบกขาเรารู้จักทำรู้จักวางก็เป็นไปแนวนี้ไม่ควรจะไปทางโมหะไม่ควรจะไปทางโมหะทางโมหะก็คืออาจจะมีความคิดในทางลบมันจะมีอะไรมาแทรกๆปนๆให้เป็นฟุ้งซ่านบ้างบ้าบอบ้างเนี่ยถ้ามีอะไรมาแทรกๆปนๆเนี่ยมันก็จะมีโมหะมาเจือทำให้เราก็ฟุ้งซ่านไปคิดไปว่า ให้ทานแล้วฉันจะไม่ได้บุญละมั้งอย่างเงี้ย อ ันนี้จะมีความเศร้าหมองเราก็เอาความคิดนี้ออกไปให้มีความมั่นใจไอ้ความที่เราเอ้ยเราจะได้บุญไหมนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนของวิจิกิจฉาแต่ให้เรามีความมั่นใจในการทำดีเราจะมีความมั่นใจในการทำความดีว่าไอ้ความดีที่เราทำไม่ว่าจะเป็นการให้ทานต้องให้ผลแน่นอนทำดีเนี่ยต้องได้ดีตรงที่ทำผลบางทีอาจจะเกิดเดี๋ยวนั้นหรืออาจจะเกิดในเวลาต่อมามันก็เป็นไปได ้ ทำดีไม่ใช่มีแค่การให้ทานยังให้รักษาศีลยังมีการเจริญภาวนาถ้าสามอย่างนี้มันควบคู่กันไปเนี่ยเราค่อนข้างมั่นใจได้ว่าอารมณ์ที่เรามีเนี่ยนิ่งๆไม่ได้รู้สึกอิ่มเอิบใจอะไรเนี่ยมันน่าจะมาในฝ่ายบวกมันจะไม่น่าจะใช่โมหะเพราะถ้าโมหะนี่แสดงว่าคุณไม่ได้มีการเจริญภาวนาหรือมีมิจฉาทิฏฐิแต่ถ้าเรามีสมาธิมีสมาธิเจริญในทางนี้ด้วยที่เกิดขึ้นเนี่ยน่าจะเป็นอุเบกขา เจ้าค่ะ ซึ่งพระอาจารย์ว่ามันดี เจ้าค่ะแต่สำหรับคนที่ทำบุญแล้วนะเจ้าค่ะอยากเห็นว่าอยากจะทำบุญตั้งใจจะไปตักบาตรหรือว่าจะไปร่วมสร้างกุศลนี้นู่นนั้นเนี่ยแล้วมีความปลาบปลื้มว่าโอ้โหดีใจที่ได้ทำอย่างเงี้ยก็ไม่ใช่ว่าเลวร้ายถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ไม่ใช่ว่าจะไปหลงบุญหรืออะไรแต่ว่าเรายังอยู่ในระดับที่เรายังปลื้มใจที่จะทำบุญแบบนั้นนะเจ้าค่ะ ใช่ใช่ อันนี้พระอาจารย์มีความเห็นยังไง ถูกต้องถูกต้องก็ตามลำดับขั้นที่ไล่ไปให้ใช่ไหมว่าจากคนที่ว่าทำแล้วฉันมีความสุขใจอันนี้ก็ดีไงดีอยู่แล้วที่ต่ำไปกว่านั้นเนี่ยก็คือฉันไม่ให้หรอกฉันเก็บไว้ฉันเหนียวฉันเขียมนี่แล้วฉันรู้สึกดีใจอันนี้น่ะไม่ดีโอเคไหมพอเราให้ปุ๊บเรารู้สึกดีใจมากก็ตามน้อยก็ตามอันนี้ถูกอันนี้ดีเลื่อนขึ้นไปอีกอย่างที่ว่าเนอะแล้วที่คุณดีใจเนี่ยจากการที่เงื่อนไขเขาพูดหรือเขาไม่พูดก็ดีขึ้นไปอีกใช่ไหมแล้วเขาพูดหรือไม่พูดฉันสงบระงับได้ไม่ต้องดีใจไม่ต้องเสียใจอันนี้ก็ดีขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นที่ท่านบอกว่าบุญเป็นชื่อของความสุขบุญเป็นชื่อของความสุขความสุขมีตั้ง7ระดับ9ระดับความสุขมีตั้ง9ระดับเพราะฉะนั้นถ้าเราจะไล่ไปตามความสุขนี้บุญเป็นชื่อของความสุขบุญเป็นชื่อของความสุขบุญให้ทานบุญรักษาศีลบุญเจริญภาวนาแต่มันก็จะสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปแล้วเราอย่าไปเข้าใจว่าบุญเนี่ยหมายถึงการให้ทานอย่างเดียวนะมันก็คือรักษาศีลเจริญภาวนาด้วยแม้แต่ว่ามันเป็นอุปนิสัยอย่างเราให้ทานด้วยสิ่งของเวลามันจุดสุดท้ายที่เราจะแบบปล่อยวางภาษะต่างๆปล่อยวางกิเลสเนี่ยมันก็คือลักษณะอาการเดียวกันที่เราให้ไปไม่เอาคือเราเอาของให้ไปเนี่ยเราไม่ได้หวังเอาความสุขเราทำบุญเนี่ยเราไม่ได้หวังเอาบุญจะพูดยังไงหมายความว่าบุญก็ไม่เอาบาปก็ไม่เอาคือบาปไม่เอาแน่นอนอยู่แล้วโอเคเน า ะบุญก็เอาไว้ก่อนมันเป็นเครื่องที่จะเป็นที่พึ่งได้แต่สุดท้ายบุญเราก็ไม่เอาไงถ้าเราจะยึดถือบุญอยู่เราก็จะเมาบุญได้เราก็จะหลงบุญได้เมาบุญหลงบุญในการให้ทานก็จะแบบมันหลายอย่างคือในการให้ทานคุณเมาบุญหลงบุญในการให้ทานใช่ไหมมันก็จะมาในรูปแบบต่างๆเมาบุญหลงบุญในรูปแบบของการภาวนาคุณก็จะหลงติดอยู่ในสมาธิถ้าเกินมาในทางด้านปัญญามันก็กลายเป็นความฟุ้งซ่านคิดไม่ดีกับคนนั้นคนนี้ฉันเก่งเธอไม่เก่งนั่นก็เมาหลงตัวเองไปเพราะฉะนั้นพวกนี้เราก็ไม่เอา ต้องระวังตลอดเลยถูกไหมเจ้าค่ะ เพราะว่าบุญเนี่ยคือมันมีอะไรมันก็เอาสิ่งนั้นน่ะมาเมาได้มาหลงได้ เจ้าค่ะ คุณมีอะไรเนี่ยความยึดถือมันเกิดในนั้นได้หมดคุณเตือนใจเคยได้ยินคนที่เขาจะพูดว่าบางคนเนี่ยทุกข์เพราะความดีเห็นไหมคนดีเนี่ยบางทีทุกข์เพราะความดีที่ว่าพอยึดติดความดีมากๆเนี่ยทำไมคนอื่นเขาไม่ทำดีไม่ต้องอะไรมากกฎจราจรกฎจราจรนี่มันดีนะแล้วทำไมมันมาปาดหน้าฉันอย่างเงี้ยเราก็จะทุกข์เพราะว่าคิดว่าคนอื่นมันจะต้องทำตามกฎจราจรหมดเพราะฉันอุตส่าห์ทำตามกฎจราจรไม่จอดรถตรงนั้นกับตามแยกตามเลนแล้วไอ้นี่มันมาทำไม่ดีเราก็เลยนึกถึงพ่อแม่เขาซะหน่อยหนึ่ง ว่าเขาทำไมสอนลูกแบบนี้ครับแล้วทำไมคุณไปทุกข์อะไรกับพ่อแม่เขาว่าเอาก็เข้าทำไม่ดีงั้นยังไงคือเรายึดติดความดีเราก็จะทุกข์เพราะความดีนั่นเองซึ่งความดีมันดีนะแต่ความยึดถือเนี่ยมันไม่ดีโอเคนะเพราะฉะนั้นความยึดถือเกิดขึ้นในอะไรได้ได้หมดอ่ะได้หมดอะไรที่คุณเห็นคุณได้ยินคุณฝึกคุณทำความยึดถือเกิดขึ้นได้หมดเราจึงเจริญภาวนาเพื่อที่จะละความยึดถือเกิดมาเหมือนว่าท่านเปรียบไว้เหมือนกับแพพ่วงแพเราก็จะแพอยู่นั่นแหละเราก็ต้องใช้แพแต่พอไปถึงฝั่งนู้นแล้วกูจะแบกขึ้นบกไปด้วยถือไปด้วยเหรอมันก็ไม่ใช่ไหมล่ะ ก็จอดไว้ริมฝั่งนั่นแหละ หรือไม่ก็ปล่อยให้เขาเล่าไปตามน้ำก็แค่นี้แค่นี้บุญเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่เอาอยู่แต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้องปล่อยวางเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้สึกว่าไอ้จิตใจเราเนี่ยมันละเอียดลงระงับลงอันนั้นคือถูกทางแล้วละเอียดลงระงับลงแน่นอนว่าปีติสุขมันจะต้องระงับไปมันจะต้องระงับไปแล้วนั่นคือการทำบุญในลักษณะที่ว่าเป็นการปรุงแต่งเฉยๆเป็นทำเครื่องปรุงแต่งเฉยๆซึ่งก็จะมีอานิสงส์ที่สูงกว่า เจ้าค่ะ เจ้าค่ะเห็นนะเพราะว่าทำบุญหมายถึงการให้ทานนะสมมติถ้าเราให้ทานแล้วเราคิดว่าพ่อแม่ฉันทำมาฉันก็ทำบ้างอันนี้ก็คือคุณปรารภพ่อแม่เนี่ยมันยังดีไงใช่ไหมแล้วคุณจึงให้ทานดีขึ้นไปอีกก็คือไม่ได้คิดอะไรฉันทำเพราะมันเป็นความดีก็ดีขึ้นไปไล่ขึ้นไปตามลำดับอย่างที่ว่า โอเค เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจมาถูกทางตรงตามทางจิตใจรองนะครับลงอันนี้คือดีดีเนี่ยคือมันถูกทางแล้วคุณก็จะมีจิตใจละเอียดลงมีความเหนือบุญเหนือบาปได ้เจ้าค่ะ โอเค สาธุเจ้าค่ะคุณสิริก็คงจะได้รับคำตอบไปแล้วจากพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนนะคะต่อไปเป็นคำถามของท่านที่สองเจ้าค่ะคุณสาวรักษ์รูปผักชีเขียนถามมาถึงข้อคิดที่ได้จากเรื่องของพระราธะมีอะไรบ้างหรือคืออะไรบ้างคงต้องขอความเมตตาพระอาจารย์เล่าเรื่องพระราธะสักนิดหนึ่งเผื่อว่าท่านผู้ใดไม่มีแบ็กกราวด์เกี่ยวกับองค์พระราธะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ พระราธะนี่เป็นหนึ่งในสาวกที่ได้รับยกย่องในความเป็นเลิศในเรื่องของปฏิสัมพิทาปฏิภาณปฏิสัมพิทาคำว่าปฏิภาณนี่คือหมายความว่าถามปุ๊บตอบได ้ ถามอะไรก็ตอบได้ยิ่งกว่าอับดุล ชักการ ท่านจะมีปฏิภาณในข้อนี้มากมีคนถามอะไรปุ๊บมันจะแจ่มแจ้งรู้ว่าต้องตอบอย่างนี้แล้วไปอย่างนี้นี่คือท่านมีปฏิภาณในธรรมเทศนาในความเข้าใจในคำถามในเหตุการณ์ต่างๆเรื่องราวของท่านพระราธานี่ก็คือว่าเป็นพระที่บวชเมื่อตอนแก่ทำไมถึงได้มาบวชได้เพราะว่าพอท่านอายุมากขึ้นคือท่านเป็นพราหมณ์เป็นพราหมณ์เกิดอยู่ในวรรณพราหมณ์ เป็นพราหมณ์มาก่อนถูกไหมคะ เกิดอยู่ในวรรณพราหมณ์แล้วก็ทำมาหากินอะไรต่างๆนี่แหละทีนี้พอแก่ตัวขึ้นภรรยาก็เสียชีวิตไปลูกเนี่ยไม่ดูแลนี่คือข้อที่หนึ่งนะที่เราเรียนรู้จากท่านพระราธาได้คือหนึ่งลูกไม่ดูแลแล้วจะทำไงก็ปล่อยพ่อนั่นนี่โน่นแล้วสุดท้ายไปไงไปกินอยู่กับวัดไปรับใช้พระนั่นน่ะ อ าศัยวัดอยู่รับใช้พระแล้วก็กินข้าวคนบาทพระซึ่งสมัยก่อนเนี่ยที่กรุงราชครุฑเนี่ยพระมันมากจนกระทั่งข้าวที่ตกเหลือคนสุดท้ายเนี่ยมันน้อยไม่พอบางครั้งก็ไม่พอแล้วก็ไม่ใช่อาหารอะไรจะดีมากมายก็เป็นอาหารแบบไม่ค่อยดีซึ่งมันจะทุกวันนี้บางคนอาจจะบอกว่าโอ้ข้าวคนบาทพระเป็นของดีๆนะนึกเพราะว่ามันบางวัดก็จะมีให้กินเยอะใช่ไหมมันก็จะเหลือของดีๆมาให้ลูกศิษย์มากทีนี้พอสมัยนั้นมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่าไปเข้าใจว่าข้าวคนบาทพระเนี่ยมันจะดีทุกวันบางวันมันก็ไม่ดีทีนี้พอท่านกินอย่างนี้เกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยร่างกายก็แบบเศร้าหมองสู้พร้อมต่างๆนี่นะแล้วก็พอถามว่าเอ้าแล้วทำไมอยู่วัดมั้งนานไม่บวชล่ะพระอื่นเขาก็ไม่บวชให้แล้วทำไมอ่ะเพราะว่าท่านแก่มากแล้วเราจะสอนโอ้จะบอกยากไหมเนี่ยมันก็เลยไม่อยากจะมาเป็นภาระ อ๋อเจ้าค่ะไม่มีพระอุปชาบวชให้ว่าอย่างนั้นเถอะถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่คือไม่มีรูปไหนที่เขาจะแบบว่าจะแบบอนุเคราะห์และบวชให้ท่าน อ๋อเจ้าค่ะ เพราะกลัวว่าจะบอกยากเนื่องจากว่าเป็นพราหมณ์มาก่อนด้วยแล้วก็ทำมาหากินด้วยแล้วก็มีลูกด้วยแล้วก็อายุมากแล้วเนี่ยจะยังไง เจ้า ค่ะจะทนรับคำสอนได้ไหมอย่างเงี้ยนะก็จนกระทั่งว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกมาสอบถามเป็นยังไงได้บวชไหมอะไรต่างๆพอทราบว่ายังไม่ได้บวชเลยแล้วใครจะให้บวชนี่คือจึงเรื่องที่สองที่เราจะเรียนรู้จากท่านพระราชาได้ก็คือท่านพระสารีบุตรเนี่ยเคยได้รับอาหารบิณฑบาตจากราธาพราหมณ์ตอนสมัยที่ท่านยังแบบมีความเป็นอยู่ดีอะไรดีอยู่ก็บอกเมียเนี่ยคนนั้นพระรูปนั้นมาบิณฑบาตเอ้าไปใส่ให้ข้าทัพพีหนึ่งไม่ได้มากตอนเมียยังไม่ตายซึ่งก็หลายปีไงแล้วท่านพระสารีบุตรเนี่ยจำได้ว่าเอาพราหมณ์คนนี้เคยอนุเคราะห์ตัวท่านพระสารีบุตรมาก่อนก็จึงพระพุทธเจ้าก็จึงบอกงั้นสารีบุตรบวชให้ราธาก็แล้วกันในข้อที่สองที่เราเรียนรู้ข้อแรกนี่คือลูกเขาไม่เลี้ยงโอเคน ะ เลยต้องมาอยู่วัดข้อที่สองท่านพระสารีบุตรนึกถึงคุณ ถูกไหมเจ้าคะ ที่พราหมณ์ราธาพราหมณ์เคยทำให้ความระลึกถึงคุณเนี่ยก็ด้วยกตัญญูแล้วก็กระทำตอบโดยการบวชให้ก็เรียกว่ากตเวทิตาก ตเวทีคือกระทำตอบบุญคุณที่รู้คุณในข้อนั้นจริงๆแล้วเรื่องบวชมันก็ไม่ได้น่าจะยากอะไรคุณใจเนี่ยหรอไหมแล้วทำไมถึงจะไม่บวชให้ก็เขากลัวบอกยากไงกลัวสอนยากแล้วก็จะต้อง เหมือนแก่เกินแกงไปแล้วอะไรอย่างเงี้ย นั่นแหละเอ๊ะแล้วจะทำยังไงแล้วใครจะมาบวชให้แล้วคนสมัยนั้นหรือแม้แต่สมัยนี้ก็ตามอ่ะคนที่บวชให้เนี่ยก็จะต้องดูแลเข้าใจมั้ยเป็นอุปัชฌาย์เป็นอาจารย์ในการที่จะคอยบอกสอนให้อยู่ในข้อวัดต่างๆถ้าทําผิดศีลมากหมู่คณะเค้าก็จะติเตียนมันก็จะยากอยู่แล้วมันก็จะยากแล้วก็อยู่เป็นโยมไปแล้วกันอยากกินเวลาไหนก็กินอยากนอนเวลาไหนก็นอนอย่างเงี้ยนะพอบวชแล้วมันก็ต้องแบบอยู่เป็นพระมันก็จะได้ไหมล่ะนอนคนเดียวอยู่คนเดียวไปไหนมาไหนก็ต้องบอกก่อนมันไปตามนั่นนี่ไม่ได้ทีนี้บวชแล้วไงนี่จึงเป็นข้อที่สามปรากฏว่าท่านพระราธานี่พอบวชแล้วนี่ทบอกง่ายมากบอกง่ายสอนง่ายอดทนรับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นเช่นบอกสิ่งนี้อย่ากินเวลานี้ท่านก็ปฏิบัติตามโดยที่แบบเอาเราไล่เป็นทีละก็เรียกเป็นขั้นตอนดีกว่าเนาะสมมติว่าเอาจากที่แบบมีปัญหามากเลยมีปัญหามากที่สุดก่อนเช่นบอกว่าไอ้นี่อย่ากินเวลานี้นะเฮ้ยก็คือทัดขึ้นไม่นะทำไมคนนั้นต้องกินอะไรก็ได้แบบแสดงความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏอันนี้คือแบบว่าสุดโต่งแบบเกินไปอันนี้ไม่ดีเลยโอ้แล้วใครจะมาบอกคุณไม่ได้ล่ะอย่างนี้เขาก็จะไม่พูดไม่บอกเพราะว่าเหมือนฝีที่มันเต็งเต็มที่ไปกระแทกนิดนึงพวกมันแตกออกหนองบึ้มๆเลยอันนี้คือแบบไม่ดี เจ้าค่ะ หรือถัดมาคือเหมือนจะไล่เป็นดีกรีใช่ไหมถัดมาอีกก็จะแบบว่าบ่นนิดหน่อยหน้าทำตามอยู่แต่แบบว่าขอพูดนิดนึงอะไรเงี้ยนิโกเชียตบ้างแบบนั่นนี่โน่นเลยแต่ว่าก็ทำอยู ่ต่อรองซะหน่อย ต่อรองซะหน่อยซึ่งกระบวนการต่อรองอาจจะแบบครึ่งวันหนึ่งสองวันก็แล้วแต่ว่าทำอยู่ เจ้าค่ะ ครับอีกระดับที่ดีที่สุดก็คือแบบทำเลยแบบบอกครั้งเดียวปุ๊บไปเลยโอเคนั่นคือท่านเปรียบเหมือนกับช้างที่พอควานช้างสั่งให้ไปทางไหนที่เคยไปหรือไม่ไปก็ปุ๊บไปทันทีเหมือนม้าเขาเคยเปรียบเทียบว่าม้าจะให้กระโดดไปตรงเนี้ยสั่งม้าเนี่ยม้ากระโดดไหมถ้าเอ้านี่มันเหวแล้วเนี่ยจะให้กระโดดไหมถ้าม้าที่ฝึกมาดีปุ๊บมันไปทันทีนี่มันน้ำเนี่ยจะให้ลงเหรอไม่ไปมันเนี่ยคือเป็นม้าที่ฝึกมาดีไหมเพราะฉะนั้นถ้าดีในเคสของท่านพระราธาก็คือแบบไม่ต่อคำให้ทำยังไงทำพวกไม่ต้องต่อคำ ใช่ไหมใช่ คำคำว่าต่อคำเนี่ยหมายความว่าก็คือเคสที่สองที่ว่าต้องถามอีกว่ายังไงนะแล้วงี้ได้ไหมไม่ได้เหรออย่างนั้นได้หรือเปล่าไม่ได้อีกอันนี้คือต่อคำไปต่อคำมา ใช่ค่ะ แต่กรณีของท่านพระราธาเนี่ยคือทำเลยบอกง่ายมาแล้วก็แบบทำออกมาก็ดีด้วยเข้าใจไหมตรงนี้จึงเป็นปฏิภาณของท่านนี่ก็ที่อะไรอ่ะ ข้อที่สี ่ข้อที่สาม ข้อที่สาม เป็นสี่เป็นปฏิภาณละถูกไหมเจ้าค่ะ สี่นี่คือปฏิภาณในความที่ว่าพอสอนปุ๊บบอกนิดเดียวเอ้ยมันรู้เรื่องทำถูกไงทำได้ดีด้วยอย่างเงี้ยก็แสดงว่ามีปฏิภาณโอเคข้อที่หนึ่งคือความที่ว่าลูกทำไม่เลี้ยงใช่ไหมข้อที่สองก็คือว่าความที่ท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรมีเห็นกตัญญูกตเวทีของท่านพระสารีบุตรแล้วข้อที่สามก็คือเป็นคนบอกง่ายแล้วข้อที่สี่นี่คือความที่ท่านมีปฏิภาณบอกแล้วปุ๊บสามารถทำได้โดยที่ไม่ต้องบอกมากไม่ต้องมาพูดกันเยอะแล้วก็ทุกข้อเลยนะไม่ใช่แค่ว่าเรื่องอาหารการกินยังเรื่องข้อปฏิบัติต่างๆยังเรื่องการภาวนายังเรื่องข้อทุดงควัดยังเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่างๆเนี่ยเออบอกนี่ก็เก็ทบอกง่ายจนกระทั่งเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ถามท่านพระสารีบุตรบอกว่าเป็นยังไงบ้างที่มีราธาไปบวชอยู่ด้วยเป็นยังไงบ้างบอกง่ายสอนง่ายหรือบอกยากสอนยากเป็นยังไงท่านพระสารีบุตรบอกว่าโอ้ท่านพระราธานี่บอกง่ายมากแนะนำยังไงไม่โกรธไม่โกรธแล้วก็ปฏิบัติตามอย่างดีแล้วถ้าจะรับพระราอย่างพระราธาเนี่ยไปสอนอีกเนี่ยจะได้ไหมโอ้ถ้ามีคนแบบท่านพระราธานี่รับได้ไม่อั้นท่านพระสารีบุตรบอกแบบนี้รับได้ไม่อั้นสอนได้แน่นอนแล้วก็จึงเป็นข้อที่เราเรียนรู้ได้นะว่าในเคสที่ว่าท่านเนี่ยบอกง่ายสอนง่าย okay. คำว่าบอกง่ายสอนง่ายเนี่ยก็คือเอื้อเฟื้อในการที่จะรับคำตักเตือนรับคำตักเตือนสมมติว่า okay. เขามาจี้จุดว่าคุณผิดตรงนี้ ไม่โกรธไม่โกรธแล้วก็รับฟังคำตักเตือนด้วยความเคารพหนักแน่นแล้วก็แก้ไขปฏิบัติตาม ซึ่งอันนี้มันจะไม่เหมือนกับว่าสั่งให้ไปทำอะไรคำว่าสั่งให้ไปทำอะไรเนี่ยคืออย่าใช่ว่าให้ไปซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ว่าสั่งแล้วไปนะแต่ว่าสั่งสอนน่ะสั่งสอนคำสั่งสอน จ้ะค่ะ คำสอนรับฟังคำสอนด้วยความเคารพหนักแน่นนี่คือท่านเป็นอย่างนี ้จ้ะค่ะ เอื้อเฟื้อเชื่อฟังเนี่ยเป็นอย่างนี้โอเคนี่คือข้อที่เราเรียนรู้ได้4ประการนอกจากท่านพระราธะ จ้ะค่ะ แล้วก็ปฏิภาณเนี่ยก็หมายว่าบางทีเราต้องอ่านเกมหรือว่ารู้ว่ากระบวนการอย่างนี้มันควรจะทำยังไงในเคสอย่างนี้อย่างเงี้ยนะซึ่งนี้เป็นปฏิบัติต้องอาศัยการดูการฝึกการสังเกตบางทีบอกครั้งหนึ่งคือถ้าบางคนที่ปฏิบัติน้อยอาจจะต้องบอกรอบหนึ่งสองรอบ คือ เช่นรอบแรกบอกเฉพาะหัวข้อรอบที่สองบอกมีในหัวข้อนี้มีกี่รายละเอียด 3-4 อย่างรอบที่3ก็ต้องบอกแต่นะในรายละเอียดอย่างที่1ที่2มีรายละเอียดไปยังไงต่อไป อ ันนี้คือแบบว่าอาจจะต้องบอกมากนี่ก็ต้องบอกมากทีนี้ ถ้าต้องเสียเวลาเยอะในการสอนถูกไหมเจ้าคะ ทีนี้บอกมากแล้วรับฟังหนักแน่นเออก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าต้องบอกมากแล้วก็จะต่อคำนั่นนี่โน่นมันก็ยิ่งจะต้องได้บอกมากอีกเพราะว่าพอต่อคำทีหนึ่งปุ๊บเราก็ต้องต่อคำไว้อีกทีหนึ่งมันก็จะพูดเยอะแล้วนี ้ ในคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็จะนิยมการที่ไม่พูดมากไงถ้าพูดมากก็ตัวเองพูดมากตัวเองก็จะกลายเป็นคนพูดมากเองก็ไม่ดีเพราะนั้นเขาก็พูดน้อยแล้วก็เขาทำความดีในระดับไหนได้มันก็ดีแล้วล่ะดีกว่าที่เขาจะทำไม่ได้มันก็ต้องบางทีก็ต้องดูจังหวะปล่อยบ้างตึงบ้างอย่างนี้นะ ใช่ค่ะ ในกรณีท่านพระราธานีเป็นคนที่บอกง่ายมากว่างี้ ใช่ค่ะ เชิญพาน ใช่ค่ะสาธุเจ้าค่ะอันนั้นก็เป็นทั้งหมดของข้อคิดทั้งหมดที่เด่นๆ4ประการที่เราได้เรียนรู้จากเรื่องของพระราธะซึ่งเป็นพราหมณ์มาก่อนนะเจ้าค่ะอย่างที่พระอาจารย์เล่าแล้วคุณสาวรักษ์ผู้ถามก็คงจะกระจ่างแล้วนะคะแล้วก็ท่านผู้ฟังทางบ้านท่านอื่นก็คงจะพลอยมีความรู้ตามไปด้วยทีนี้ต่อไปเป็นคำถามของท่านที่3เจ้าค่ะเป็นของผู้ที่ใช้นามว่าป๊อปปี้ไอเวฟนะเจ้าค่ะถามมาบอกว่าโรคระบาดในครั้งสมัยพุทธกาลนั้นเนี่ยองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยท่านทรงรักษาอย่างไรอยากให้พระอาจารย์ได้เล่าให้ฟังเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เหตุการณ์ที่จริงๆแล้วตั้งแต่โควิดรอบแรกหรือก่อนๆ นั้นอีกเนี่ยก็มักจะยกเหตุการณ์ที่เมืองไวสาลีที่มีโรคระบาดโรคระบาดจริงๆมันไม่ใช่โรคระบาดคือมันมาจากภัย3อย่างคือภัยจากข้าวยากหมากแพงก่อนแล้วพอมีข้าวยากหมากแพงปุ๊บเนี่ยก็มีคนตายพอมีคนตายมากขึ้นเพราะข้าวยากหมากแพงเชื้อโรคมันก็มาแล้วก็จะมีภัย3อย่างนั่นคือภัยจากข้าวยากหมากแพงภัยจากมนุษย์แล้วก็ภัยจากโรค3อย่าง เจ้าค่ะ ซึ่งภัยจากโรคนี่ก็จะเป็นลักษณะของโรคติดเชื้อโรคอะไรที่ก็เกิดขึ้นจะเพราะว่าคนตายมากซากศพมาก เจ้าค่ะ ซึ่งก็เราจะคิดว่าอาจจะเคยได้ยินกันแล้วนะว่าก็ไปแสดงรัตนสูตรอะไรต่างๆที่นิมนต์พระพุทธเจ้าไปที่นั่นอันนี้ก็มักจะได้ยินกันแบบนี้อันนี้ก็เป็นเหตุการณ์ที่อยู่ในส่วนที่เป็นคำอธิบายของนิทานธรรมบทแล้วเรื่องอัตโนบุพกรรมะคือบุญกรรมกรรมที่พระพุทธเจ้าเคยทำมาในปางก่อนอันนี้ก็ส่วนหนึ่งอันนี้ก็ส่วนหนึ่งทีนี้ถ้าจะให้พูดถึงความที่ว่าโรคทั่วๆไปละกันไม่ใช่เฉพาะเจาะจงว่าต้องเป็นโรคระบาดแต่ว่าโรคทั่วๆไปเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยรักษาด้วยธรรมะโดยรักษาด้วยธรรมะใช้ธรรมะเนี่ยรักษาโรคตัวพระองค์เองเนี่ยเวลาป่วยตอนนั้นป่วยเป็นอะไรก็ป่วยหลักๆก็จะมี2 อย่างปวดหลังแล้วก็ปวดท้องปวดหลังนี่ปวดท้องนี่เพราะว่าทำทุกขกิริยาไม่ได้กินข้าวแล้วลำไส้มันจะเป็นแผลมากแล้วก็จะถ่ายเป็นเลือดจะถ่ายเป็นเลือดท่านก็รักษาด้วยการที่เข้าสมาธิใช้สมาธิในการรักษาให้ร่างกายเนี่ยมีทุกเวทนาเบาบางก็รักษาได้ระดับหนึ่งรักษาได้ระดับหนึ่งตามศัพท์ที่ท่านใช้ก็จะใช้คำว่าตามควรแก่ฐานะตามควรแก่ฐานะหมายความว่าไงว่าตามควรแก่ฐานะก็คือว่าถ้ามันอยู่ในฐานะที่มันจะหายเนี่ยแล้วคุณมีสมาธิคุณมีธรรมะคุณก็หายได้แต่ถ้ามันเป็นฐานะที่มันไม่หายแล้วอ่ะมันก็จะตายมันก็หายไม่ได้ ใช่ค่ะใช่ค่ะ เพราะฉะนั้นมันก็พอรักษาได้ตามควรแก่ฐานะรักษาโรคด้วยธรรมะหมายถึงว่าคุณมีปีติมีสุขใจแล้วมันก็จะรักษาได้ตามควรแก่ฐานะ แล้ วจะเกิดไปเยี่ยมคนป่วยนะคุณดวงใจ ใช่ค่ะ มะเร็งขั้นสี่อย่างเงี้ยนะเราหมอก็ให้มอร์ฟีนแล้วเงี้ยนะแล้วญาตินี่ก็ถามว่าเนี่ยท่านเป็นขนาดนี้แล้วต้องสวดบทไหนถึงจะหายเงี้ยนะ โอ้ จะตอบไงไปไม่เป็นแต่ถ้าผมว่าคนที่เขามีบุญอยู่เนี่ยกรณีหลายๆเคสเลยในสมัยพุทธกาลก็มีเราเช่นท่านพระคิริมานนท์ท่านพระอาสาชีแม้แต่ตัวพระพุทธเจ้าเองยังท่านพระวักกลิเดี๋ยวบางทีได้ฟังเทศด้วยเรื่องราวต่างๆบางทีก็หายได ้ ตามควรแก่ฐานะนั้นตามควรแก่ฐานะนั้นแล้วก็ไม่ใช่ว่าฟังเทศฟังอะไรแล้วมันจะหายทุกเคสบางเคสก็ไม่หายเพราะว่านั่นไม่ใช่ฐานะที่จะหายได้ ที่จะหายได้ ใช่ทีนี้สิ่งที่เราควรจะมาทำความเข้าใจโรคทางกายก็ส่วนหนึ่งโอเคนะโรคทางกายเช่นปวดหัวปวดเอวปวดท้องปวดอะไรหลังอะไรพวกนี้ก็ส่วนหนึ่งแต่ที่สำคัญมันคือโรคทางใจโรคทางใจคือราคะโทสะโมหะอันนี้คือโรคทางใจรักษาได้ด้วยมรรค8โอเคเพราะนั้นมันสำคัญตรงที่ว่าสมมติคุณได้ฟังเทศเรื่องมรรค8ได้ฟังบทแห่งธรรมแดน1แล้วคุณตั้งสติไว้ในบทแห่งธรรมนั้นปุ๊บเนี่ยเรามีสัมมาสติทันทีใช่ป่ะจิตใจเราเป็นอารมณ์เดียวเรามีสมาธิทันทีด้วยมรรค8ที่เรามีอยู่ในจิตใจปุ๊บเนี่ยมันจะทำลายโรคทางใจณช่วงโมเมนต์นั้นให้หายไปได้ เจ้าค่ะ ด้วยใจของเราที่สบายปุ๊บมันก็จึงมีผลต่อก่อไปนั้นด้วยใจของเราที่สบายใช่ไหมมันก็จึงมีผลต่อกายได้ที่มันจะดีขึ้นได้ตามควรแก่ฐานะโอเคนะประเด็นคือตรงนี้คุณสนใจว่าพอกายเราดีแล้วเราเพลินไหมถ้าเราเพลินไปในความสุขนั้นจิตใจเราไอ้โรคมันกลับมาอีกก็คือความเพลินความไม่ดีความโลภความราคะโลภะกลับมาอีกก็ไม่ดีละทีนี้ไอ้ตรงโรคทางใจนี่แหละที่ว่าถ้าเรามีมรรค8ปุ๊บเนี่ยแล้วเรารักษาได้หมดจนมันไม่มา มีอีกไม่กลับมาเป็นโรคทางใจอีกเนี่ยนะ okay. โรคทางกายเนี่ยคุณไม่ต้องมีอีกแล้วเลยคือไม่ต้องกลับมาเกิดอีกแล้วเลย ใช่ค ่ะยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติด้วยสมมติพรมน้ำมนต์พริ้งไปอะอย่างเงี้ยคุณพรมน้ำมนต์พริ้งไปเสร็จปุ๊บคุณหายโควิดแล้วคุณก็หายจากโรคไข้หวัด H อะไรเดี๋ยวนี้เขามีใหม่แล้วคุณจะใจ H8N25 นี่นะ เยอะมากจ ้ะค่ะH5N1 นี่เก่าแล้ววัคซีนมีแล้วจบไปแล้วนี่ H ตัวใหม่ละเอาแล้วก็ถ้าเป็นโควิด25มันจะมาอีกเนี่ยแล้วคุณก็พรมน้ำหายไปอีกต่อไปอีกมันก็จะมาอีกเป็นอีโบลา98หรืออะไรก็ไม่รู้ที่มันจะเดดลี่มากกว่านี้ที่มันจะหนักกว่านี้มันไม่จบนะต่อให้ชาตินี้จบชาติหน้าคุณเกิดเป็นอะไรอ่ะเกิดอาจจะเกิดเป็นสัตว์น้ำสัตว์บกเทวดาหรือเกิดเป็นมนุษย์ในอีกหลายๆหมื่นปีข้างหน้ามันก็จะมีโรคอะไรไม่รู้ก็ต้องมาอีกถ้าคุณได้เกิดอีกเนี่ยแก่เจ็บตายต้องมาแน่นอน เจ้าค่ะ ไม่จบนะ ยังวนเวียนอยู่อย่างนั้นถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องถ้าแก้โรคทางใจไม่ได้เนี่ยแล้วคุณแก้เฉพาะโรคทางกายยังไงเดี๋ยวมันก็ได้กลับมาอีกเราจึงควรที่จะต้องหันมาแก้โรคทางใจเนี่ยให้มันหมดเพราะฉะนั้นถ้าถามคำถามในสิ่งที่ควรถามในคำถามนี้ควรจะเป็นอย่างนี้บอกว่าในครั้งพุทธกาลเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยแก้โรคทางใจยังไงคำตอบในคำถามนี้ก็คือมรรคแปดไงแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะในสมัยพุทธกาลเท่านั้นแม้แต่ในปัจจุบันนี้ถ้าเรามีการปฏิบัติมรรคแปดอยู่คุณก็แก้โรคทางใจนี้ได้ด้วยให้มันหมดสิ้นไปทีนี้ผลของโรคท่านก็จะแบ่งต่อไปนะว่าคุณแก้โรคทางใจได้ขนาดไหนถ้าคุณใส่ยาดีทำตามหมอบอกคุณโรคเนี่ยมันจะหมดไปภายใน7 ชาติจะไม่มีชาติที่8ที่คุณจะต้องมามีโรคทางใจคือราคะโทสะโมหะนี้อีกนั่นคือโสดาบัน จ้ะค่ะ หรือดีขึ้นมาอีกก็เป็นลักษณะว่ากลับมาเกิดอีกแค่ชาติหรือ2 ชาติสกทาคามี จ้ะ ดีขึ้นไปอีกก็คือโรคที่คุณเป็นทางกายเนี่ยจะไม่มีเลยอาจจะมีโรคทางอยู่นิดนึงนั่นคือพรหมละพรหมนี้ไม่มีกายในลักษณะที่ว่าจะให้มันมีโรคไปแค่เจ็บ จ้ะค่ะ แต่เป็นการละเอียดที่ไม่มีกามไม่มีโรคกามเพราะนั้นกายเขากายละเอียดไม่มีโรคไปแค่เจ็บไม่มีแก่ด้วย เ กิดมาก็หนุ่มเลยไม่มีเด็กด้วยแล้วก็พอหมดอายุปุ๊บก็สลายไปเลยไม่มีแก่ไม่มีตายจุติไปเลยก็ชาติสุดท้ายหมายถึงว่าไปเกิดในชาตินั้นแล้วก็จบก็เป็นอนาคามีหรือดีที่สุดเลยก็คือกำจัดโรคทางใจได้หมดไม่กลับมากำเริบอีกแม้แต่ครั้งเดียวคือชาติเดียวก็ไม่มีก็จบในปัจจุบันนี้ก็เป็นพระอรหันต ์ก็คือนิพพานนั่นเองถูกไหมเจ้าค่ะ ถูกต้องเส้นทางปฏิบัตินั้นก็คือตามมรรคแปดตามมรรคแปดโอเค เจ้าค่ะ มันก็เป็นอย่างนี้ใช่ไหม เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าเป็นหนทางที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้ชี้แนะแนวทางไว้แล้วแล้วก็มีผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามเส้นทางที่พระองค์ทรงสั่งสอนเนี่ยได้ไปถึงคือรักษาโรคของใจได้อย่างเด็ดขาดเนี่ยเป็นจำนวนมากไม่ใช่เฉพาะพระองค์เดียวถูกไหมเจ้าค่ะ ใช่ ก็เรียกว่าจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เราก็มีครูบาอาจารย์มากมายที่ท่านเป็นพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างที่เรานิยมกราบไหว้แล้วก็ยังรักศรัทธากันอยู่มากมายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศไทยเราทางภาคตอนออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของเรานะเจ้าค่ะแต่ความจริงแล้วทั่วประเทศทั้งเหนือทั้งใต้ก็มีพระเกจิอาจารย์มากมายที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านได้สั่งสอนแล้วก็ชี้แนะแนวทางไว้แล้วนะคะค่ะลำดับต่อไปเราก็จะมาถึงคำถามของท่านที่4ในวันนี้นะเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะก็จะเป็นคำถามของผู้ที่ใช้นามว่าสยามมนุสติเจ้าค่ะคุณสยามมนุสติถามว่าศาสนาพุทธของเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลือบุคคลที่เป็นโรคซึมเศร้าได้หรือไม่เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ ก็ลักษณะของโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันเราว่าถ้าลำพังว่าโรคซึมเศร้าแล้วคือเราจะมาแก้โรคซึมเศร้าด้วยการนั่งสมาธิเนี่ย คือหมายความว่ามันเป็นโรคอาการทางจิตอย่างหนึ่งโอเคไหมซึ่งมันออกมาในลักษณะคำว่าโรคซึมเศร้าเนี่ยคือเขาไปตรวจนะแล้วเขาก็เจอฮอร์โมนหรือสารสื่อประสาทบางอย่างที่มันแบบมันมีมากหรือน้อยเกินไปไม่สมดุลแล้วก็เลยเป็นอาการออกมาเขาก็เลยวินิจฉัยว่าเป็นโรคซึมเศร้าโอเคแล้ว เจ้าค่ะ ฮอร์โมนต่างๆในสมองนี่คือกายแล้วจิตใจมันก่อนหน้านั้นอีกก็ต้องบอกงี้ว่ามันโดยควรแก่ฐานะอาจจะได้อาจจะไม่ได้ เช่นกัน เพราะว่ามันเป็นโรคอาการที่เราจะบอกว่าเป็นโรคทางจิตประสาทซึ่งมันก็น่าจะเป็นเกี่ยวกับจิตใจโดยล้วนมันไม่ใช่มันเกี่ยวกับกายว่ามันพวกฮอร์โมนพวกนี้มันเกี่ยวกับกายอยู่แล้วซึ่งมันก็จะเหมือนปวดแขนปวดเอวอย่างนี้แหละว่าบางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้ไม่แน่แล้วฐานที่เวิร์กเนี่ยทำไมถึงเวิร์กเพราะว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเพราะว่าคืออาการมันเป็นอย่างนี้นะคุณใจว่าสมมติเราคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เราไม่พอใจเราทุกข์ใจเห็นไหม ใช่ค่ะ เราคิดเรื่องทุกข์ใจเช่นคนนี้เขาด่าเราหรือคนนี้เขาแบบทำร้ายเราหรือเราสูญเสียสิ่งที่เรารักไปอย่างใดอย่างหนึ่ง ใช่ค่ะ เวลาเราคิดเรื่องไม่ดีปุ๊บเนี่ยจิตใจเราไปอยู่ในด้านอกุศลจิตใจเราอยู่ในด้านอกุศลทีนี้พออยู่มากๆอยู่มากๆเข้าอยู่มากๆอยู่มากๆเข้าเนี่ยอกุศลมันก็ครอบงำจิตเพราะจิตมันไปทางไหนกายมันก็ไปตามทางนั้น เจ้าค่ะ มันก็ยังมีผลต่อสมองเครียดต่อร่างกายน้ำย่อยออกมาคุณปวดท้องปวดหัวไมเกรนต่างๆตามไปโอเคนะ เจ ้ าค ่ ะ แล้วถามว่าพวกที่เขาเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยเพราะวันหนึ่งเนี่ยเขาคือคนสมองในหัวของเราเนี่ยคุณเดชมันจะเป็นอย่างนี้ว่าเวลาบางทีมันย้ำคิดย้ำทำเนี่ยวินาทีหนึ่งมันคิด10เที่ยวปะหรือก็จ่อแช่อยู่กับเรื่องนั้นตลอดเวลาสมมติคุณทุกครั้งเดียวตอนที่คุณได้รับภาษานี้ครั้งเดียวใช่ป่ะแต่พอเราคิดมันอีกครั้งหนึ่งปุ๊บคุณก็รีลีฟเรื่องนั้นอีกครั้งหนึ่งคือหมายถึงว่าคุณก็ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นอีกครั้ง เจ้าค่ะ คุณคิดอีกครั้งหนึ่งคุณก็ไปอยู่ในเหตุการณ์นั้นอีกครั้งหนึ่ง เจ้าค่ะจิตก็น้อมไปทางนู้นอยู่เรื่อยๆเลย ใช่ไหมคะใช่ตอนที่เราถูกแทงแล้วทีหนึ่งไม่น่าพอใจแทงทีนี้เราคิดจริงๆเราก็ถูกแทง2ทีแต่ว่าเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นแล้วนะแล้วก็ดับไปแล้วแต่เราเอามาคิดจริงๆเราก็ถูกแทงอีกทีนึงเราคิดจริงๆเราก็ถูกแทงอีกทีนึงแล้วก็แทงอยู่นั่นแทงอยู่นั่นน่ะวันหนึ่งเนี่ยเป็น10เที่ยวเป็น100เที่ยวเป็นพันเที่ยวโหเรื่องนี้มันจะเหลือจิตใจมันก็จะทุกข์มาก จ้าค่ะ ถ้ามาตอนไหนอ่ะถ้ามาหลังๆแล้วโหมันกลายเป็นอาสวะมันกลายเป็นแพทเทิร์นในชีวิตของเขาอยู่ละว่าฉันจะคิดแต่เรื่องลบๆฉันจะคิดแต่เรื่องร้ายๆที่ใจมันน้อมไปอย่างนั้นแล้ว เจ้าค่ะ ก็จะแก่ยากแต่ถ้าเป็นตอนแรกๆตอนเริ่มต้นใหม่ๆรู้จักฝึกจิตใจมาตอนนั้นให้รู้จักสงบระงับฝึกในการที่จะคิดเรื่องอื่นฝึกในการที่จะตั้งสติไว้อันนี้จะแก่ได้ เจ้าค่ะ เพราะนั้นจึงไม่แน่เพราะมันก็เป็นโรคทางในทางความคิดแหละแต่ว่ามันออกผลมาทางกายมันก็จะรักษาได้โดยควรแก่ฐานะเพราะมันเกิดจากกิเลสเรานี่แหละมันกิเลสของเรานี่แหละที่ว่าฉันชอบสิ่งนี้ฉันไม่ชอบสิ่งนั้นพอเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจแล้วก็เลยมีอารมณ์ไม่น่าพอใจระดับฮอร์โมนอะไรต่างๆในร่างกายผิดเพี้ยนไปก็เลยมีอาการออกมาแบบนี ้ ก็โดยควรแก่ฐานะแก้ได้ ใช่ป่ะ ทีนี้ถ้าผมว่าเราจะเอาแค่ประโยชน์ในความที่ว่าเออนี่ฉันคิดว่าฉันจะไปรักษาโรคซึมเศร้าโดยการแล้วก็เลยไปนั่งสมาธิโอ้ยนี่มันประโยชน์มันน้อยสมมติเอาคนที่รักษาได้เลยก็ตามนะประโยชน์มันน้อยเกินไปเพราะว่าถ้าสมมติคุณรักษาโรคทางจิตได้เนี่ยโอ้โหคือคุณไม่ได้แค่รักษาโรคซึมเศร้าได้อย่างเดียวคุณยังรักษาโรคหัวใจโรคมะเร็งโรคหลอดเลือดโรคอะไรต่างๆที่มันจะมีในชาติต่อไปเนี่ยถ้าคุณต้องไปเกิดเป็นอเนกชาติคุณจะการันตีได้ไงในสักชาติใดชาติหนึ่งคุณจะไม่เป็นโรคมะเร็ง แม ้แต่ชาตินี้บางทีคุณยังบอกไม่ได้จับฉลากก็เป็นโรคมะเร็งเนี่ยตัวนี้ไม่มีเหตุปัจจัยสิ่งคุณก็เป็นได้แต่ว่าชาติต่อๆไปคุณไม่มาเสี่ยงอีกแล้วนะอันนี้มันประโยชน์กว่ามากถ้าคุณละราคะโทสะโมหะได้ ใช่ป่ะ คือเราอย่าไปมองเพียงแค่ว่าฉันต้องการจะละความทุกข์อันนี้อันใดหนึ่งโอ้ยเราเอาให้มันสุดเลยดีเลยเนี่ยโดยตามมรรค8เนี่ยมันจะได้ประโยชน์เต็มที ่เจ้าค่ะ เจ้าบ้าน สาธุเจ้าค่ะก็เรียกว่าพระอาจารย์ได้ตอบปัญหาให้กับคุณสยามมนุสติไปแล้วสำหรับประเด็นเรื่องของโรคซึมเศร้านิยมคิดว่าเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองอาจจะผิดพลาดไปแล้วก็อย่างที่พระอาจารย์ว่าเรามัวแต่ย้ำคิดย้ำทำอย่างที่พระอาจารย์ว่าเหมือนกับเวลาเราคิดตรึกใช่ไหมคะไปทางไหนจิตเราก็จะน้อมไปทางนั้นก็เจ็บปวดอยู่อย่างนั้นแล้วโยมคิดอีกอย่างนึงนะเจ้าค่ะว่ามันขึ้นอยู่กับเราว่าเรามีปัญญาที่จะตั้งสติหรือไม่ด้วยเจ้าค่ะว่าโอเคนะเราต้องหยุดเรื่องนี้แล้วเราจะทำให้ตัวเองเจ็บทำไมอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นคนที่เป็นโรคซึมเศร้าพอเริ่มจะรู้สึกว่าเศร้าหมองมากๆก็คงต้องรีบตั้งสติตรงนี้ดีที่สุดถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค ่ ะ แล้วตรงนี้ว่าการตั้งสติเนี่ยหมายความว่าคือคุณไม่ได้จำเป็นต้องมาวัดมาเข้าคอร์สปฏิบัติธรรมเข้าใจไหมนั่นคือบางทีมันต้องหาเวลานะนี่มันช้าเกินไปในคำสอนของพระพุทธศาสนาคำว่าศาสนาพุทธเนี่ยคือคำสอนศาสนาเนี่ยหมายถึงคำสอนของพุทธะศาสนาพุทธคือคำสอนของพุทธะเนี่ยออกมาเพื่อแก้ปัญหานี้อยู่แล้วถ้าเรารู้จักที่จะเบรกจิตของเราได้เนี่ยโอ้ยโรคซึมเศร้านี่มันไม่เกิดแน่นอน ค ือแน่นอนว่ามันจะไปต่อจนกระทั่งว่าให้คุณมีอาการทางฮอร์โมนต่างๆผิดเพี้ยนไปเนี่ยมันจะไม่ไปถึงจุดนั้นแน่นอนไม่ไปแน่นอนทีนี้อย่างอย่างไรก็ตามโรคทางกายคือโรคทุกอย่างคุณใจไม่ว่าทางกายทางจิตใจก็ตามเนี่ยคือมันต้องมีเหตุเกิดโอเคนะถ้ามันมีเหตุเกิดมันก็ต้องมีปัญหาเช่นบางคนก็อาจจะได้รับกระทบกระเทือนทางสมองเป็นพาร์กินสันคุณจะมั่นใจได้เลยว่าพระอาจารย์ว่ามีนะพระอรหันต์ในสมัยก่อนในสมัยพุทธกาลที่ต้องเป็นโรคพาร์กินสันหรือเป็นโรคที่ความจำเสื่อมแล้วมันเป็นเกี่ยวกับระบบประสาทระบบสมองซึ่งถ้ามันมีเหตุให้สมองมันเสื่อมมันก็ต้องเสื่อมแหละ ใช่ค่ะ ก็ใช่คือไม่ใช่ว่าถ้าสมมติว่าคุณปฏิบัติตามคำสอนของพุทธศาสนาแล้วทุกอย่างต้องราบรื่นปูพรมแล้วก็โรยด้วยกุหลาบสีแดง ใช่ค่ะ ไม่เป็นโลกก็เป็นเหมือนเดิมของมันเราก็เป็นเหมือนเดิมของมันเราจะอยู่กับมันยังไงแค่นี้แหละก็ตั้งสติไว้กับมันก็แล้วกัน เจ้าค่ะ คือผ่าน ก็ถ้าปฏิบัติได้ถูกต้องอย่างที่พระอาจารย์เคยเล่ามาก็จะทำให้เราเหมือนกับสามารถแยกกายกับจิตได ้ เหม ือ นกับโอเคอยู่กับโลกได้แต่ว่าจิตใจเราไม่ไปทุกร้อนตามนั้นถูกไหมเจ้าค่ะ ตรงนี้แหละสำคัญแยกกันให้ได้ด้วยการตั้งสติเอาไว้คือผ่าน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็ต่อไปเรายังตอบคำถามของท่านที่5ได้นะเจ้าค่ะมี2คำถามด้วยกันของคุณผู้ใช้นามว่าคุณปลาตั้งโอเจ้าค่ะคุณปลาตั้งโอเนี่ยบอกว่าในอาทิตย์2อาทิตย์ที่แล้วเนี่ยได้ยินพระอาจารย์พูดถึงเรื่องของการค้าขายสิ่งมีชีวิตเนี่ยบอกว่าไม่ดีถ้าคุณปลาตั้งโอก็บอกว่าถ้าคุณปลาตั้งโอเนี่ยจะขายหอยทากเนี่ยจะบาปไหมเพราะว่าหอยทากเนี่ยเหมือนกับเป็นสัตว์เลี้ยงนะเจ้าคะแล้วก็เขาก็ไม่ได้เอาไปฆ่าหรือเอาไปอะไรแล้วอีกอย่างหนึ่งตัวหอยทากเนี่ยก็เป็นสัตว์ที่แบบมังสวิรัติด้วยก็คือมันไม่เบียดเบียนสัตว์โรคร่วมโรคคนอื่นแต่ว่าเขาก็ทานพวกผักหญ้าอะไรไปตามเรื่องเขานะเจ้าคะแล้วก็อันเนี้ยก็เลยถามมาว่าจะบาปไหมนะเจ้าคะอีกอย่างก็จะบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับนักฟ้อนรำที่พระอาจารย์ก็เคยเทศว่าเหมือนกับพวกนี้เนี่ยทำให้เกิดราคะโทสะโมหะใช่ไหมเจ้าคะทำให้คนเกิดราคะโทสะโมหะก็เลยไปเนี่ยตายไปก็คงจะต้องตกนรกเป็นตามอย่างที่พระพุทธองค์ได้ทำนายไว้ตอนนี้คุณปราตั้งโอก็บอกว่าอาชีพอื่นๆนะเจ้าค่ะไม่ว่าจะเป็นในหน้านู้นนี่นั่นเนี่ยมันก็มีแต่ผัสสะก็คือโทสะโมหะทั้งนั้นราคะโทสะโมหะทั้งนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าแบบอย่างนี้มันจะยุติธรรมเหรอในเมื่อแบบว่าเขาต้องทำงานอย่างนั้นแล้วก็ทุกอาชีพก็มีล้วนแต่ทำให้เป็นมีราคาโทสะโมหะทั้งนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกโฆษณาต่างๆเชิญชวนเราให้อยากซื้ออยากได้อะไรอย่างเงี้ยอยากจะขอความเมตตาพระอาจารย์ได้สักษาตรงนี้นิดเจ้าค่ะนิมนต์เลยเจ้าค่ะ เดี๋ยวก่อนถ้าแบ่งเราต้องแบ่งข้อมูลอย่างนี้ว่าศีลคือความเป็นปกติเวลาศีลคือความเป็นปกติจุดที่มันจะหนักที่สุดตรงที่ว่าข้อแรกที่ท่านยกขึ้นเลยคือฆ่าคือฆ่าโอเคน ะ ทีนี้จุดที่ฆ่าเนี่ยก็ไม่ทำถ้าทำแล้วมันจะไม่ดีก็อย่าฆ่าทีนี้ต่อไปอีก supply chain ของกระบวนการที่จะไปสู่การฆ่าเนี่ยนะมันก็คือต้องมีชีวิตก่อนส่งไปสมมติว่าคุณเลี้ยงหมูหรือเลี้ยงวัว ค้าขายสิ่งมีชีวิตมันก็จะไปสู่กระบวนการการฆ่าได้ทีนี้แล้วเราก็กินมันต่อมามันก็เป็นตัวที่ออกมาจากผลิตภัณฑ์ของการฆ่าเพราะการค้าขายเนื้อสัตว์ก็จะเป็นส่วนนี้ด้วยโอเคอันนี้คือ supply chain ทีนี้แล้วถ้าเราไม่ได้พูดถึงว่าฆ่าเพื่อที่จะเป็นอาหารล่ะฆ่าแบบว่าเพื่อที่จะคือไม่ได้ฆ่าแต่ว่าเลี้ยงเฉยๆแล้วก็ขายต่อไปโอเคเนาะมันก็จะกระบวนการที่จะเข้าไปสู่การฆ่ามันก็จะลดลงแต่แน่นอนว่าในการเลี้ยงการขายเนี่ยมันต้องไม่ได้มีการเบียดเบียนกันในชีวิตนั้นแน่นอนอยู่แล้วคุณเดินลองไปดูฟาร์มหมาที่เขาเลี้ยงหมาขายอย่างเงี้ยนะมันก็ไม่ได้ทำได้ดี 100% หรอกหมาบางตัวก็ถูกฆ่าหมาบางตัวก็มีปัญหาหอยทากอาถามมาแล้วตัวที่มันไม่ดีขายไม่ได้คุณจะทำไงกับมันมีสองตัวไม่มีปัญหาแต่ถ้ามันเริ่มเยอะหลักคุณจะทำยังไงเข้าใจไหมมันก็จะเริ่มมีกระบวนการการเบียดเบียนทีนี้ประเด็นมันคือตรงนี้ว่าเรื่องของสีเราต้องยกไว้อันหนึ่งโอเคนะไอ้การค้าขายที่ว่าเป็นอกรณียกิจอกรณียกิจเนี่ยก็คือกิจที่ไม่ควรทำการค้าขายที่คุณไม่ควรค้าขายอาชีพอื่นมีเยอะแยะก็ค้าขายอื่นไปดิค้าขายเครื่องใช้ไฟฟ้ายาสีฟันสบู่ก็ขายไปโอเคนะทีนี้ประเด็นที่คุณปาทะโหยกมาคือว่าเอ้าแล้วทำไมอ่ะก็นั่นก็เพิ่มราคาเพิ่มโทสะเพิ่มโมหะป่ะ อ ย่างเช่นว่าก็สมมติคุณขายยาสีฟันแล้วคุณก็ต้องไปโฆษณาขายยาสีฟันนะดีอย่างนั้นอย่างนี ้ ให้คนชอบหรือผมหรืออะไรต่างๆที่ว่าอยากให้คนชอบเนี่ยคุณต้องไปโฆษณานั้นเอาก็เป็นการเพิ่มราคาโทสะโมหะให้คนที่เขาไม่มีเราก็ไปอยู่ในกระบวนการเอาตรงนี้ถ้าในเคสแบบนี้เราต้องเอาเรื่องสัมมาชีวะมาจับโอเคนะทำไมเราต้องเอาเรื่องสัมมาชีวะมาจับเพราะว่ามิจฉาชีวะมันมีอยู่ถ้าคุณเป็นเซลล์ขายของขายยาสีฟันนี่แหละเอาแล้วก็ถ้าพูดโกหกพูดหลอกลวงพูดท้ายเจ็บใจจนจ้องนอมตกลงการล่อลาโดยลาบอันเนี้ยไม่ดีเป็นมิจฉาชีว ะ ก็ไม่ควรทำจริงๆแล้วนะคุณเดินใจถ้าจะให้พูดให้ถูกเนี่ยทั้งกระบวนการข้าวที่คุณกินกาแฟที่คุณดื่มช็อกโกแลตที่คุณเคี้ยวคุณรู้ได้ไงว่าไอ้กระบวนการนี่มันไม่ผ่านแรงงานเด็กมาเหรออ ืมเจ้าค่ะ ไม่แน่คือบอกให้เลยอ่ะคุณกินช็อกโกแลตเนี่ยคุณได้ต้องใช้แรงงานเด็กในแอฟริกาแน่นอนฟันธงคุณดื่มกาแฟเนี่ยต่อให้เขาจะโฆษณาว่าเออเนี่ยเป็นกาแฟออร์แกนิกช่วยชาวนานั่นนี่มันต้องมีแรงงานเด็กมันต้องมีคนถูกเบียดต้องมีคนโกงอยู่ในกระบวนการซัพพลายเชนเขามีแน่นอน อืมเจ้าค่ะ ปลูกเองเลยได้ไหมอ่ะถ้าว่าอย่างนี้ปลูกเองคุณก็ไปพ่วนดินคุณก็ไปเบียดเบียนนอนที่อยู่ในดิน จะค่ะ โอ้แล้วทำไงเนี่ย ใช้เดือนอะไรต่าง ๆงั้นเราจะกระดิกอะไรไม่ได้เลยคุณเดินใจ อือจะค่ะ ต่อให้คุณบอกว่าเอาผลไม้ที่มันหล่นมาจากต้นแล้วคุณก็เคี้ยวกินใช่ป่ะไม่ได้ไปเด็ดมันด้วยนะแล้วมันก็โตมันเองจะไม่ได้ปลูกมันหล่นมาปุ๊บจะไม่ไปเก็บมันกินกินเสร็จปุ๊บขอโทษนะคือคุณถ่ายอุจจาระออกมาจุลินทรีย์ในท้องคุณมันก็ตายป่ะก็จะคลอกไปโอ้ยงี้บาปไหมเนี่ยเข้าใจไหมงั้นเราจะกระดิกอะไรไม่ได้เลยหายใจเข้าหายใจออกนี่โอ้มันจะมีอากาศมีตัวอะไรเข้าไปมันจะตายไหมเราจะกระดิกอะไรไม่ได้เลยนะเข้าใจไหมมันจะทำยากมากนี่มันก็จะกลายเป็นพวกที่มีลัทธิที่ที่อะไรอ่ะที่ทรมานตัวเองอ่ะก็จะต้องมีปัด ปัดใจว่าปัด นั่นแหละกลัวว่าจะเบียดเบียนสัตว์มากเกินไปอันนั้นก็เป็นการทรมานตัวเองให้ลำบากเปล่าๆปลีๆเพราะฉะนั้นไกด์ไลน์มันจึงเป็นแล้วว่ามรรคแปดไงศีลไงเอานี่เป็นไกด์ไลน์ในการที่เราจะดำเนินชีวิตไปได้โดยที่แบบไม่เครียดมากไม่ต้องแบบโอ้โหอะไรมากมายแล้วจะทำยังไงเดี๋ยวก็ขายยาสีฟันก็ขายไม่ได้ด้วยเนี่ยก็อย่าไปกังวลข้อนั้นมากเพราะไม่งั้นมันจะกินดิกอะไรไม่ได้เลยขายข้าวก็ไม่ได้ขายกาแฟก็ไม่ได้อะถ้างั้นนะไกด์ไลน์ก็คือเอาศีลเอาแค่นี้แล้วคุณก็ทำไป ศีลห้าเรานี่แหละ ใช่ใช่ ชาวบ้านทั่วไปนะจ๊ะคะ แล้วคุณก็ทำไปทำงานอะไรก็ทำไปรักษาศีลได้ดีภาวนาไม่ทิ้งสมาธิต้องได้ปัญญาต้องมีแล้วเราจะกระบวนการคือเราจะปล่อยวางให้หมดเห็นไหมแต่แล้วชีวิตนี้ฉันจะทำไงเอามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางมรรคแปดไปถึงจุดนั้นเนี่ยชีวิตนี้เราไม่เอา เห็นไหมถ้าคุณเข้าใจมากขึ้นมากขึ้นปุ๊บเนี่ยจิตใจเราจะน้อมไปในการบรรพชาอันนั้นน่ะก็คือแบบเหมือนพระมหาไพบูลย์เนี่ยคือไม่ต้องมากังวลแล้วว่าจะขายยาสีฟันหรือว่าขายสบู่หรือขายประกันอันนั้นตัดไปเอาแล้วคุณกินอะไรเนี่ยก็ไปบิณฑบาตได้อะไรมันก็กินวันไหนไม่ไปก็ขอเพื่อนกินเขามีให้ก็เอาอย่างเงี้ยก็ต้องมีชีวิตแบบนี้แล้วน้อมไปในการบรรพชาปุ๊บต่อไปปุ๊บเราก็จะจิตใจสูงขึ้นมันก็ปล่อยวางได้หมดก็ไม่เอาอะไรไม่ต้องมาเกิดอีกเพราะว่ามันเป็นโทษของวัฏฏะว่าอย่างนี้นะโทษของสังสารวัฏ สังสารวัฏมันเป็นแบบนี้ถ ู กไหมเจ้าค่ะมีการเบียดเบียนกัน แน่นอน เป็นธรรมดา เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาเราก็ลดปริมาณการเบียดเบียนการค้าขายสัตว์เป็นเนี่ยเป็นการเบียดเบียนในรูปแบบหนึ่งเราก็ลดตรงนั้นแล้วทำอะไรก็ทำอย่างอื่นเข้าใจไหมอย่างน้อยมีราคาโทสะโมหะอยู่แหละคุณไปซื้อยาสีฟันเนี่ยคุณต้องขายของเขาเนี่ยแต่ในน้อยก็ไม่มิจฉาหาชีวะก็แล้วกันนะมันก็ระงับได้ระดับหนึ่งแล้วเราก็ทำต่อไปต่อไปอะไรที่มันจะระงับไม่ได้ก็ตามสมควรแก่ฐานะนั้นศีลระงับทุกได้ในระดับที่ศีลจะระงับได้ไอ้ถ้าราคะโทสะโมหะคุณต้องใช้ระดับปัญญาระดับสมาธิเราก็ทำตรงนั้นมันก็จะระงับทุกได้ของมันในระดับนั้นระดับนั้นน ี ่จะเป็นแนวทางที่เราปฏิบัติไปได ้เจ้าค่ะ เจ้า ค่ะเจ้าค่ะก็เลยก็เป็นลำดับค่อยๆละเอียดคือพระอาจารย์จะใช้คำว่าละเอียดลงละเอียดลงถ้าเผื่อเรานั่นก็คือสูงขึ้นจิตใจเราสูงขึ้นเองถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะมีความสุขกายสุขใจแล้วว่าถ้าเผื่อเราจะต้องจากโลกนี้ไปก็อย่างน้อยพระอาจารย์บอกว่าพวกเรามีบุญแล้วที่เกิดมาพบคำสอนของพระพุทธองค์หรือองค์พระธรรมธรรมพุทธเจ้าดังนั้นอย่างน้อยที่สุดเราต้องให้ได้โสดาปัตติผลจะได้เกิดอีก7ชาติแล้วก็เกิดมาในที่ดีๆด้วยได้ทำบุญต่อไปด้วยนะเจ้าค่ะก็วันนี้เวลาคงหมดลงเพียงแค่นี้เจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะในการที่จะตอบปัญหาที่ท่านผู้ฟังทางบ้านได้เขียนถามมาในรายการดิฉันหวังใจว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนตอบปัญหาในเช้าวันนี้คงจะได้รับประโยชน์ความรู้และก็ธรรมะดีๆไปปรับใช้กับตัวเองจิตใจของตัวเองได้มากทีเดียวสำหรับในเช้าวันนี้นะคะก็ถึงเวลาที่ดิฉันจะขอนำท่านผู้ฟังทางบ้านทุกท่านกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตภาโสท่านเจ้าอาวาสของวัดป่าดอนหายโศกองค์พระอาจารย์ใหญ่ของพวกเราทุกคนเพียงแค่นี้จนกว่าจะพบกันใหม่ในการตอบปัญหาธรรมะในวันอาทิตย์หน้านะคะแต่พรุ่งนี้เช้ายังพบกับพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเหมือนเช่นเคยในรายการธรรมรับอรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้ค่ะกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระเจ้าค่ะ เดี๋ยวบ้าน สาธุเจ้าค่ะ